jeszcze niższych cenach, a przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Program Aktywny Rodzic, czyli tak zwane babciowe, przyjęte przez rząd. Posłowie Komisji Sprawiedliwości zgodzili się na nowelę ustawy o KRS. Terroryści tak zwanego Państwa Islamskiego grożą atakami na mecze ćwierćfinałów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rząd przyjął projekt ustawy o tak zwanym babciowym. Wsparcie będzie dotyczyło rodziców dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Program w nowej odsłonie nazywa się Aktywny Rodzic. To 1500 zł dla rodziców, którzy wracają do pracy na opiekę dla dziecka, do 1500 zł na pokrycie kosztów żłobka lub 500 zł miesięcznie, jeśli jeden z rodziców zostaje w domu z dzieckiem. Premier Donald Tusk mówił, że to rozwiązanie jest korzystne zarówno dla rodzin, jak i dla kraju. Ta główna, naczelna idea, jaka nam przyświecała, to była pomoc tym wszystkim, którzy chcą też sobie, swojej rodzinie, swojemu dziecku, ale też Polsce pomóc. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że program daje rodzicom wybór, czy chcą zostać w domu z dzieckiem, czy wrócić do pracy. Zaznaczyła, że stworzenie warunków do aktywności zawodowej leży po stronie państwa. To rolą państwa jest umożliwić łączenie ról zawodowych z rolami rodzinnymi. Rząd zakłada, że pierwsze świadczenia rodzice dostaną 1 października. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła rządowy projekt noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada on, że wyboru 15 sędziów członków KRS mają dokonać wszyscy sędziowie w Polsce. Wybory miałyby być tajne i bezpośrednie. Po wyborze nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa obecni sędziowie członkowie mieliby stracić mandaty. Odrzucenie projektu chciał poseł suwerennej Polski Sebastian Kaleta. Polityk mówił o rażącej niekonstytucyjności proponowanych zmian. Były wiceminister sprawiedliwości pozbawienie części sędziów biernego prawa wyborczego nazwał segregacją. Ta ustawa nie realizuje polskiej konstytucji, realizuje niewiążące Polskę wytyczne międzynarodowych trybunałów, które stosują wobec Polski podwójne standardy i w tym brzmieniu ta ustawa po prostu nie powinna wejść w życie z racji na swoją niekonstytucyjność. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur odpowiedział, że projekt jest zgodny z konstytucją. Zaznaczył, że to część członków KRS nie zachowuje tożsamości konstytucyjnej. Wyjaśnił, że wadliwość dotyczy również sędziów wybranych albo awansowanych z udziałem tego organu. Krajowa Rada Sądownictwa wybrana w trybie nowelizacji, na którą obradujemy, będzie uczestniczyć w procesie reewaluacji sędziów, którzy zostali wybrani z udziałem obecnej wadliwej rady. Jutro powinno odbyć się drugie czytanie projektu. Państwo Islamskie grozi atakami na stadiony w Paryżu, Londynie i Madrycie. Tam dziś i jutro odbędą się ćwierćfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mecz Paris Saint-Germain-Barcelona zostanie rozegrany pod szczególnym nadzorem. Prefekt policji znacząco zwiększył środki bezpieczeństwa. Służby kontrwywiadu są szczególnie zmobilizowane, poinformował szef francuskiego MSW Gérald Darmanin. Zapewnił, że jest w kontakcie z władzami Madrytu i Londynu. Rozmawialiśmy już z naszymi partnerami. Poprosiłem o przekazanie naszych informacji służbom w krajach, które goszczą mecze ćwierćfinałowe, przekazał szef MSW. Gérald Darmanin zaapelował, by nie ulec ani nie dać się oszukać propagandzie islamistów. Oprócz wezwań do przeprowadzenia ataków na czterech stadionach, na których odbędą się ćwierćfinałowe mecze Ligi Mistrzów, terroryści zagrozili powtórzeniem ataków z 2015 roku na Stadion Narodowy w Paryżu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Biały Dom po raz kolejny wezwał Kongres do zatwierdzenia pakietu wsparcia dla Ukrainy, Izraela i sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie Pacyfiku. Po dwutygodniowej przerwie amerykański parlament wznawia dziś obrady. Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson nie informuje na razie, czy i kiedy podda pakiet pod głosowanie. Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson nie poddał na razie pod głosowanie pakietu pomocy dla Ukrainy. Powodem jest sprzeciw części polityków Partii Republikańskiej. Czołowa przedstawicielka związanego z Donaldem Trumpem ruchu MAGA Marjorie Taylor Greene oskarżyła ostatnio Ukrainę o prowadzenie wojny z chrześcijaństwem. Ukraińskie władze atakują chrześcijan i dokonują egzekucji księży. Rosja tego nie robi. Ta i podobne wypowiedzi przedstawicieli ruchu MAGA skłoniła republikańskiego przewodniczącego Komisji do Spraw Wywiadu Michaela Turnera do stwierdzenia, że prorosyjskie rosyjska propaganda dokonała infiltracji Partii Republikańskiej. Ukraina potrzebuje naszej pomocy, to jest kluczowy moment. Kongres musi uchwalić tę pomoc. Przewodniczący Izby Reprezentantów sygnalizował ostatnio, że podda pakiet pomocy dla Ukrainy pod głosowanie. Michael Johnson nie powiedział jednak dotychczas, kiedy to zrobi i co będzie zawierać ustawa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po ciepłym dniu czeka nas pogodny wieczór. Na północnym zachodzie tylko czekają przelotne opady i miejscami burze. Temperatura od 24 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej w kotlinach górskich, 21 stopni nad samym morzem, 16 stopni i wietrznie. W górach porwy wiatru do 60 km na godzinę. Autopromocja. Państwo środka. Kraj, który odpowiada już za prawie 1/4 światowej gospodarki. Kraj, który odwołuje się do cywilizacji liczącej 5000 lat. Kraj rządzony autorytarnie, przez jedną osobę. Kraj, którego technologie są już obok nas albo po prostu w naszych domach. Czy bać się Chin? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w Klubie Trójki, premierowo zaglądając do książki naszego azjatyckiego korespondenta Tomasza Sajewicza. Będzie z nami także Sylwia Czubkowska, autorka książki Chińczycy trzymają nas mocno. Marcin Jagiełowicz. Zapraszam chwilę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosenne na okazję w MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów w jeszcze niższych cenach. A przy zakupie minimum dwóch, cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej. Tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Pani Julio, gdzie pani tak pędzi? Do Żabki wyrównać rachunki. Jakie rachunki? Z gazownią, za prąd i telefon. Pani Julia spod ósemki wie, że w Żabce wygodnie zapłaci rachunki. Za prąd, gaz, ZUS i inne. Prowizje już od złoty 99, a regulamin i cenynik na żabka.pl. Żabka, uwolni swój czas. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Lustro! Uf, nie potłukło się. Masz dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. 3 dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Tylko do środy łap okazję aż do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka, my już Państwu dziękujemy za dzisiejsze popołudnie. Nie wszyscy, bo Olga jeszcze zostaje za starami, a ja już w studiu zamieniłam się miejscami z Gosią. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Muszę to powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten nowy dżingiel. Prawda? A kto to mówi? Kto to mówi? No, nie wiem. Kurczę. Jakiś znajomy głos? Może, może. Trzeba się mocno wsłuchać i wtedy się rozpozna. Mamy 8 minut po godzinie 19. Rotacja. Gosia Jakubowska, dobry wieczór. Michał Kowarski wydaje audycję, realizuje tak jak Katarzyna Borowiecka przed chwilą powiedziała, Olga Szućko. A przez najbliższą godzinę będziemy eksplorować to, co w ostatnim czasie pojawiło się nowego w muzyce, a także sprawdzać te utwory, które słuchacze i słuchaczki znają z naszej radiowej rotacji. Ostatnio trójka obchodziła swój jubileusz, urodziny, jubileusz jeszcze trochę, a Niemoc akurat, zespół polski, który na pewno kojarzycie z naszej trójkowej playlisty, także jubileusz obchodził. O tym już za chwilę. Kajotus, Kajoty przed chwilą na antenie trójki w utworze Everything's Beautiful. Wszystko zaczyna się od snu. Singiel, który przed chwilą pojawił się w trójce, zapowiada nowe wydawnictwo australijskiego zespołu, a najnowsza piosenka czerpie z Future Soulu. Wokalistka zespołu Kajotus Kajoty, Nai Palm, śpiewa o prostych przyjemnościach, które możemy sobie sprawiać każdego dnia, jak choćby spacer. Dla niej na przykład właśnie szczęśliwym miejscem jest chodzenie i poznawanie świata ze słuchawkami w uszach. Chciała napisać coś bardzo prostego, bez skomplikowanego, głębokiego znaczenia, jak to zwykle bywa też w przypadku większości jej tekstów. Napisała melodię wokalu i ogólny riff basowy podczas snu, drzemiąc pewnego dnia na kanapie swojego menadżera w Nowym Jorku i przeniosła to na papier. Powodów do radości i czerpania tej radości z życia w dzisiejszej rotacji mamy wiele. Oprócz wspaniałych utworów pojawi się za chwilę w studiu trójki gość. Jeden z muzyków, przedstawiciel zespołu Niemoc, bo tak się składa, że 1 kwietnia nie tylko program Trzeci Polskiego Radia świętował swoje urodziny, ale także to zielonogórskie trio. I to nie jest żart, więcej już za chwilę, a teraz gramy utwór, od którego się można powiedzieć, że wszystko zaczęło. Zaraz to zweryfikujemy. Utwór Start. utwór Start na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Michał Drozda z zespołu Niemoc jest z nami w Trójce. Cześć. Cześć. Jakie emocje towarzyszą ci przy odsłuchu tego utworu? Po tylu latach. Wiesz co, jest to trochę urocze, trochę jest to śmieszne, ale po chwili jak się już tego posłucha, to jest takie poczucie, że takiej wdzięczności, że pamiętam siebie sprzed tych 10 lat, czy nawet więcej niż 10 lat, robiąc tę piosenkę i myślę sobie dzisiaj i jestem szczęśliwy, że dalej w ogóle się tym zajmuję i że możemy o tym pogadać. Ale zdarza ci się wracać do tych starych utworów Niemocy, czy raczej bardzo tego rzadko, unikasz? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Ja nie lubię za bardzo słuchać swoich rzeczy dla przyjemności. Raczej to jest problematyczne dla mnie. Ale też wychodzę z założenia, że jeżeli nie masz takiego poczucia, że to, co się robiło wcześniej, jest nie do końca fajne, tylko szukasz jakichś rzeczy, co można by było poprawić, to znaczy, że się rozwijasz i że to ma sens dalej. Jak w momencie, kiedy bym słuchał z uśmiechem swoich produkcji, to bym doszedł do punktu, w którym to nie ma sensu chyba. Ale ciekawe, skąd to się bierze u artystów, że nie lubią słuchać swoich starych numerów? Wiesz co, nie wiem, no może to jest związane z tym, że zawsze się czeka bardzo na premiery i że od momentu, kiedy piszesz dany materiał do momentu publikacji mija tak dużo czasu, że dawno się przestajesz interesować tym materiałem, a jeszcze słuchać tego później, no to już w ogóle wydaje się bez sensu. Jak bardzo zmienił się zespół Niemoc brzmieniowo w ciągu tej dekady, to usłyszymy za chwilę, ale tak wewnętrznie w zespole zachodziły też zmiany na pewno w podejściu do tworzenia, komponowania, ale także i myślę inspiracji. Tak, no też ten utwór, którego słuchaliśmy, zrobiliśmy go w duecie z Filipem. Chwilę potem doszedł Radek do zespołu i w tamtych czasach, na początku istnienia zespołu, to było głównie dżemowanie i wiesz, siedzenie, spędzanie piątkowych wieczorów po szkole i próbowanie zrobić czegokolwiek. A po latach bardzo się to zmieniło, bo te utwory, które teraz powstają, one praktycznie powstają przy komputerze, jak myślę, że większość zespołów teraz pracuje, które są bardziej elektroniczne niż nie. Więc bardziej teraz się gapimy w komputer i tam próbujemy ułożyć te wszystkie klocki i jakoś to złożyć w jedną całość. No tak, bo 10 lat temu powstała epka prawie, z której właśnie mogliśmy usłyszeć utwór Start. Epka prawie, bardzo podoba mi się ten tytuł, jeszcze wydany 1 kwietnia. Tak. Jako takie niedowierzenie trochę też w projekt. Wiesz co, to z tego co pamiętam, to był totalnie przypadek, że to był 1 kwietnia, że cała narracja została dorobiona później, jak już się okazało, że to będzie ten 1 kwietnia, ale mieliśmy gotowy materiał, chcieliśmy go wypuścić i tak się okazało, że to był 1 kwietnia. Ale no do dziś mówimy, że to zespół dla żartu i że prawie nam się udało zrobić epkę i tak dalej, to no się ale, nie kończy. No ale pojawiło się dosyć duże zainteresowanie i to w takim szybkim tempie, no bo już 2 lata później graliście na Spring Break na festiwalu Sziget w Budapeszcie. A nawet pojawił się wasz epizod podczas Boiler Room, imprezy w sumie stricte elektronicznej i znanej właśnie z tych zagranicznych serii, tych klubowych, gdzie grają przede wszystkim artyści tworzący muzykę klubową, jak sama nazwa wskazuje. Tak, no nas zawsze trudno było jakoś sklasyfikować, bo nie byliśmy nigdy do końca zespołem rockowym, ani też nie byliśmy elektronicznym, tylko tak zawsze byliśmy trochę jedną nogą tutaj, jedną nogą tutaj. Więc stąd i zdarzyło nam się grać na męskim graniu, ale też graliśmy w ramach Boiler Room, więc trochę skakaliśmy zawsze z kwiatka na kwiatek. No tak, no ale też ta eklektyczność powodowana jest waszymi inspiracjami i tym, że każdy z was, jak sami też przyznajecie w wywiadach, każdy z was słucha zupełnie innego rodzaju muzyki. Jestem ciekawa, czego ty słuchasz. Czego ja słucham? Słucham bardzo różnych rzeczy, ale jak myślę, czego słucham w kontekście Niemocy, to myślę, że to były jakieś takie 80-sowe rzeczy, takie i polskie, i zagraniczne, przepełnione syntezatorami piosenki. I jakaś taka, wiesz, nostalgia do przeszłości, do lat 80-tych, może trochę też 90-tych, to myślę, że z mojej strony Ja najbardziej ciągnąłem gatunkowo Niemoc w tym kierunku na przestrzeni lat. W jednym z wywiadów, nie wiem, czy to w końcu ty, czy któryś z chłopaków powiedzieliście, bez wyzwań nie ma rozwoju. To co było wyzwaniem w przypadku Niemocy w ciągu tych ostatnich 10 lat? Nie mam pojęcia, kto to powiedział, ale bardzo, bardzo piękne zdanie. Wiesz co? Ten zespół... jak to powiedzieć? Wiesz co? To, że my naprawdę po 10 latach dalej tworzymy rzeczy, to myślę, że to jest nasz wielki sukces i że to było trochę wyzwanie, bo w związku z tym, że każdy ciągnie trochę w inną stronę, w międzyczasie, wiesz, były studia, śluby, przeprowadzki i naprawdę wiele rzeczy się działo w naszych życiach. I też w ostatnim czasie coraz więcej udzielamy się też w innych zespołach. To, że dalej gramy pod tym szyldem i że dalej jesteśmy podekscytowani, jak wychodzi numer i w ogóle nie możemy się doczekać grania koncertów, to jest nasz wielki sukces, a to też było wyzwanie, wydaje mi się, żeby wiesz, nie obrazić się na siebie i dalej czuć taką podjarkę tworząc i tak, myślę, że to było wyzwanie i to jest nasz sukces. A czy ja dobrze usłyszałam, że właśnie nie miały powstawać kolejne utwory i że na razie miała być przerwa w waszym wspólnym graniu? Wiesz co, na pewno nie było takiego założenia, żeby nie robić rzeczy, ale to czasem mam wrażenie, że nie da się pewnych spraw ustalić wcześniej, że gdybyśmy poczuli, że już nie jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać i w ogóle nie możemy na siebie patrzeć, to nic by nie powstało, mimo że moglibyśmy nigdy takiej rozmowy nie przeprowadzić ze sobą. A jeśli robimy materiał i dalej się śmiejemy na próbach i jest w nas jakaś ekscytacja dalej związana z tworzeniem pod nazwą Niemoc, to znaczy, że jest okej. Okay. Zespół Niemoc dzisiaj, raczej Michał Drozda z zespołu Niemoc jest gościem w Radiowej Trójce. My słuchamy utworu Aureola i do rozmowy powrócimy już za chwilę. Filip Awłas, Radek Reguła i Michał Drozda tworzą zespół Niemoc i my z Michałem dzisiaj mamy szansę porozmawiać na temat ich twórczości, ich dziesięciolecia, ale także o nowym utworze, który przed chwilą wysłuchaliśmy na antenie Trójki, Aureola. Bardzo wdzięczny, piękny tytuł. Dziękuję. Ale trochę też utwór bardziej transowy od tych poprzednich epek, nie epek, wydawnictw. No i oczywiście kontynuujecie to podążanie za muzyką bez wokali. Mm-hmm. Tak, no ten utwór jest chyba... On się wyróżnia na tle pozostałych. Słychać, że jest taki trochę właśnie wolniejszy, jest do takiego powolnego objeżdżania miasta nocą. Ale też myślę, że to jest fajne w nim, że dalej słuchać, że to jest ten zespół, że może słuchając startu na początku audycji, to może nie wszyscy słyszą, ale ja słyszę, że ten zespół się wtedy zaczął i że w Aureoli dalej go słychać, że jest trochę elektroniczny, ale też gitarowy. No i transowy też, to właściwie, jak tak powiedziałaś, to teraz to usłyszałem, że jest transowy. No, ale też i pojawia się element, który jest charakterystyczny dla muzyki nieco mocniejszej, gitarowej, ta podwójna stopa. Tak, to death metal z bardzo się dużo zastanawialiśmy, korzysta. Czy to jest przesada, czy nie, i bardzo się cieszę, że jednak to poszło, że jest dużo stopy. Ja też, bo to jest dosyć ciekawe urozmaicenie, nietypowe też rozwiązanie dla muzyki elektronicznej. Mhm. Chyba pierwszy raz użyliśmy takiej stopy w ogóle w historii istnienia, ale jest to coś specjalnego. No dobrze, to muszę się o to zapytać, czy będziecie nowy materiał tworzyć z gośćmi, czy bez? Może tak, a może nie. Wiesz co, chcemy na pewno, żeby jacyś goście pojawili się na nowym materiale, ale też po takich dwóch latach grania materiału z poprzednią płytą, gdzie tych gości i gościń było wiele, to trochę poczuliśmy, że potrzebujemy trochę wrócić do korzeni i trochę grać bardziej instrumentalnie, więc wydaje mi się, że tych gości nie będzie aż tak dużo, ale na pewno jakieś głosy się pojawią. To tym bardziej zacieram ręce i nie mogę się doczekać. Czy możemy zdradzić, kiedy premiera nowego albumu? Wiesz co, na razie skupiamy się na pewno na koncertowej formie. Od razu mogę zaprosić na Next Fest do Poznania, bo tam pierwszy raz będzie można usłyszeć nowy materiał na żywo i też przekrojowy materiał niemocowy. I wszystkie siły mamy skierowane na postawienie tego koncertu i koncertów, które będą później. A jak już kurz opadnie w związku z tworzeniem tego live'a, to myślę, że się zabierzemy za kończenie materiału, bo po prostu jeszcze nie mamy tylu piosenek, żeby to zamknąć w płytę. Ale też nie dajemy sobie jakiegoś deadline'u, bo chcemy, żeby to było po prostu fajne i że z deadline'ami ciężej się pracuje. Więc myślę, że bardziej jesień albo wiosna przyszłego roku. Łatwiej czekać na płytę, kiedy mamy oprócz samego audio też wideo. I tak jest w przypadku Aureoli. Możemy oglądać już nowo powstały teledysk, który kojarzy mi się trochę z twórczością Alejandro Chodorowskiego, Świętą Górą, ale także i Dune'ą, o której jest tak głośno ostatnio. No teledysk jest super, bardzo polecam wszystkim, żeby sobie go obejrzeli. Chcieliśmy przy tych nowych piosenkach zachować mocno taką oprawę wizualną osadzoną w beżach i bielach i brązach. I tak też chcieliśmy pokazać Aureolę jako ten pierwszy singiel, stąd ten taki kamienny background, można powiedzieć. Piaskowy. Piaskowo-kamienny background w tym teledysku. No i tak, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z niego. Okej, ale jeżeli chodzi o współpracę, no to zdecydowaliście się wejść we współpracę z Natą Shadow. To jest chyba jedna z reżyserek, która pracowała przy słynnym polskim serialu 1790. Czy to na fali tego serialu powstało to zainteresowanie? Wiesz co, umawialiśmy się na powstanie tego teledysku już z 2 lata temu, ale wtedy jeszcze nie było żadnej muzyki gotowej, więc musiał ten temat trochę poczekać. No i Nata zrobiła naprawdę genialną robotę i była trochę osobą od wszystkiego przy tym teledysku, ale złożyła świetną ekipę i naprawdę ten efekt finalny jest wyjątkowy. Tak, bo nagranie było w Polsce. Było w Polsce, tak. Trochę trudno uwierzyć w to, bo to wygląda jak jakaś inna planeta albo jakieś, wiesz, no, dalekie, odległe miejsce, ale jest to tak, jest to na Śląsku. Nie będę zdradzał konkretnej lokalizacji, gdyż nie jestem pewien, czy to tak, wiesz, jest naprawdę otwarte dla ludzi miejsce, ale jak już jest nagrane, to już proszę nas nie ścigać. Także jest to gdzieś na Śląsku. No ale też nie było łatwo chyba podczas nagrania tego teledysku, bo co ciekawe, was tam nie zobaczymy. Zobaczymy za to grupę tancerzy, ale także i wiem, że warunki pogodowe były różne. Tak, na planie w połowie dnia zdjęciowego po prostu wszystkich zaatakował grad i burza i huragan. Także nie było łatwo nagrać ten teledysk. Tym bardziej cieszymy się, że udało się z tego, co udało się zarejestrować tego dnia, złożyć klip. Bo to był jeden dzień tylko. Tak, jeden dzień zdjęciowy. Właściwie pół, bo pół zabrała pogoda. Efekty pracy na te szady, a także tancerzy i całej ekipy, która współpracowała z Niemocą, możemy oglądać w internecie. Ja zachęcam do tego, żeby zerknąć na teledysk Aureoli. No to przypomnijmy, kiedy Next Fest, to już niebawem, za 2 tygodnie. Z tego, co wiesz co, kalendarz. 19 kwietnia, czyli 19 to już za chwil parę. Szykujemy się teraz aktywnie, gramy dużo prób w związku z Next Festem. No jest to pierwsza okazja, żeby nas zobaczyć, więc naprawdę zapraszam, bo to będzie wyjątkowy koncert. Gramy przekrojowy materiał z tych 10 lat w takich bardziej pomieszanych wersjach. Łączymy trochę piosenki stare z nowymi, tak w taki trochę klubowy sposób, ale gramy też w tym sezonie z bębniarzem na żywo, więc perkusja live w Niemocy w tym sezonie. Lepszego zapraszania chyba nie da się powiedzieć. Michał Drozda z zespołu Niemoc był gościem Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin. Like a sailor and a nightingale, I'm dancing in convertibles. And you can hold me like he held her, and I will hold you like nothing matters. And you can hold me like he held her, and I will hold you like nothing matters. We've got a highway to the moon, is buzzing with headlights. The Last Dinner Party, Nothing Matters. Utwór, który zapowiadał debiutancki album brytyjskiej grupy Prelude to Ecstasy. Jest zdecydowanie to jeden z tych albumów, które wprawiają nas w stan tytułowej ekstazy. Debiut fantastycznie został przyjęty przez krytyków na całym świecie i mimo upływających tygodni nieustannie nas wszystkich zachwyca, dlatego też nie mogłam się oprzeć i dodałam ten utwór do dzisiejszej playlisty, do dzisiejszej rotacji, ze względu na to, że ostatnio na kanałach streamingowych pojawił się utwór Nothing Matters w dwóch wersjach. Jeden z koncertu, który dziewczyny miały szansę zagrać w Berlinie, a drugi w wersji akustycznej. Ja jednak jestem zwolenniczką tego oryginału, chociaż być może za jakiś czas się przekonam do wersji akustycznej. Niemniej te nagrania koncertowe też zachęcają nas i zaostrzają apetyt na koncerty i zdecydowanie czekam z wielką niecierpliwością na to, aż The Last Dinner Party również odwiedzi Polskę. A przed nami zespół Porridge i utwór Ghost. Close, 'cause I don't wanna go much further. Forage to zespół, którego słucham od początku jego powstania. Angielski czteroosobowa formacja powstała w 2019 roku w Manchesterze i po 5 latach w końcu doczekamy się ich debiutanckiej płyty, bo Teething ukaże się 26 kwietnia. Dzisiaj w rotacji pojawił się już motyw snu Dream Talk. To już 6 studyjne wydawnictwo duetu Steel Corners. Geneza wielu piosenek, które znalazły się na tym wydawnictwie, wzięła się właśnie z tytułowych snów. Każdej nocy zapisywałam sny, które zapamiętywałam. Podczas nagrywania wyciągałam książkę ze snami i śpiewałam różne zapętlone frazy, nad którymi pracował Greg. Powtarzalny charakter zapętlenia śpiewania sprawiał wrażenie niemal wchodzenia w trans. Tak właśnie o utworach napisanych na album Dream Talk mówiła wokalistka i my chętnie nie tylko w rotacji, ale w trójce powracamy do tego albumu. Let's Make Up, teraz na antenie trójki. Someone you need. Is it someone you need? Za nami Mount Kimby w utworze Shipwreck, które myślę, że jest wystarczającym powodem, by sięgnąć po cały równie piękny album The Sunset Violent, który ukazał się w miniony piątek. Na wydawnictwie usłyszymy m.in. gościnny występ King Króla. Rotacja powoli dobiega końca, ale przed nami jeszcze jeden utwór, Sold Out, w wykonaniu dwóch szwedzkich raperów, Young Lina i Blade'a. Utwór zasila najnowszą płytę Psychos, która ukazała się z dnia na dzień, bez żadnych zapowiedzi, 13 marca, stąd też dopiero teraz odkryłam ten album i muszę powiedzieć, że podczas tych 20 minut przenosimy się do zupełnie innego świata z takimi mamroczącymi autotunami, pogłosami, syntezatorami. Pojawia się też linia basu. No a ta mieszanka być może niektórym będzie przypominać New Order. I to nie jest pierwsza współpraca dwóch raperów, bo też w tamtym roku ukazały się dwa single, Victorious i Ballets, ale ani jednego, ani drugiego nie usłyszymy na Psychos, zatem jest to zupełnie świeży materiał. Czas biegnie. Za 6 minut będzie godzina 20, za chwilę serwis trójki. Olga Szućko, Michał Kowarski, Gosia Jakubowska. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie. Nowe pasmo w Trójce, a w nim opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Ludzie. Sportowiec najlepszy jest ten, który uprawia sport amatorsko. Nie zawodowo, nie za pieniądze, tylko dla własnej przyjemności.